چلیے تفسیر کے لیے. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. بے شک اللہ نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم علیہ السلام کو اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا تھا. یہاں سے وہ خطبہ شروع ہو رہا ہے جو بطور خاص وفد نجران کے لیے نازل کیا گیا تھا. ان اللہ اصطفى، بے شک اللہ نے چن لیا. اصطفى، صفا یصفو سے، اس کا روٹ ہے سواد سے واو، پاک و صاف ہونا. اور اصطفى کا معنی پاکیزگی اور طہارت نفس کی بنا پر کسی چیز کا انتخاب کرنا. بے شک اللہ نے انتخاب کر لیا، چن لیا. کس کو؟ آدم، آدم علیہ السلام کو. کیسے چنا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا، ان میں اپنی طرف سے روح پھونکی، فرشتوں سے سجدہ کروایا، علم الاسماء دیا، جنت میں رہائش دی، اور پھر اس کے بعد ان کے قصور کو معاف کر دیا اور انہیں چن لیا، نبوت عطا کی. کچھ انعامات تو نبوت سے پہلے ہی تھے آپ پر، لیکن نبوت کے لیے کب چنا؟ اس وقت جب انہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا. اللہ کے ہاں وہی بندے چنے جاتے ہیں جو اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں. ذرا تصور کیجئے کہ اگر آدم علیہ السلام بھی شیطان کی طرح اپنی غلطی کو ماننے کی بجائے اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنے لگتے تو کیا چن لیے جاتے؟ نہیں، وہ پھر ابلیس ہی کی طرح راندہ درگاہ ہوتے. لیکن جب ان سے بھول ہوئی اور انہیں اس بھول کا احساس ہوا تو فوراً ہی پکار اٹھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اپنی غلطی کا اعتراف بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے. ایسے ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں، ایسے ہی لوگ اللہ کے ہاں چنے جاتے ہیں. لیکن ابلیس کی طرح ضد کرنے والے، تکبر کرنے والے، اپنی غلطی کو غلطی نہ ماننے والے کبھی بھی عزت نہیں پا سکتے. پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کو چن لیا، انہیں طویل ترین عمر دی، 950 سال تبلیغ کا موقع دیا، اور چند افراد کے سوا کوئی ان پر ایمان نہ لایا. لیکن کبھی بھی وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، انہوں نے اپنے فرض میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی. دن رات کھلے چھپے ہر حال میں اللہ کا پیغام بندوں کو پہنچایا. ان کی یہی ثابت قدمی اور یہی استقلال اور یہی استقامت قابل تعریف ہے. ایسے ہی بندے اللہ کے نزدیک چنے جاتے ہیں. جو درست کام کریں تو پھر اس پر جم جائیں، راستے میں آنے والی مشکلات کی وجہ سے اس نیکی کے کام کو چھوڑ نہ جائیں. ہم اپنا حال دیکھیں تو ہم نیک بننے کے لیے بڑی بڑی تمنائیں کرتے ہیں، بڑے بڑے جذبے رکھتے ہیں، بڑی اچھی سوچ کے ساتھ گھروں سے نکلتے ہیں. لیکن جب اس راستے میں تھوڑی سی چیز بھی ہمارے نفس کے خلاف، مرضی کے خلاف، خواہشات کے خلاف آ جاتی ہے تو ہم واپس پلٹنے کی سوچنے لگتے ہیں. ہم اللہ کے راستے کو چھوڑنا چاہتے ہیں. اللہ ایسے بندوں کا ضرورت مند نہیں. اللہ کو ایسے کچے دل و دماغ والے لوگ نہیں چاہیے اس لیے کہ اس کے ہاں تو وہی چنا جاتا ہے جو نوح علیہ السلام جیسی ثابت قدمی دکھائے اور نیکی کے راستے میں جمع رہے. پھر وَآلَ ابراہیم, اور آل ابراہیم کو چن لیا, یعنی صرف ابراہیم علیہ السلام خود ہی نہیں بلکہ ان کی آل, ان کی اولاد بھی. ان کی اولاد نے انبیاء اور سلاطین کا سلسلہ جاری کیا, بے شمار پیغمبر آپ کی اولاد میں سے اٹھائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ ہی کی اولاد میں سے تھے, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے. اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے جس طرح آزمایا وہ اس آزمائش میں پورے اترے. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند کلمات کے ذریعے آزمایا تو اس نے ان کو پورا کر دکھایا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, فرمایا میں تجھے تمام انسانوں کا رہنما بنانے والا ہوں, امام بنانے والا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو اپنی زندگی پیاری تھی تو اللہ کی خاطر آگ میں کود جانا گوارا کیا, ماں باپ کی نفرت کو برداشت کیا, ملک و وطن کو چھوڑا, بیوی اور بچے کو پردیش میں چھوڑ آئے. پھر بچہ بڑا ہوا, خود بڑھاپے میں پہنچ گئے اور بچے کی محبت جب دل میں جاگزی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا, وہ اس پر بھی پورے اترے. ہر آزمائش میں, ہر تکلیف میں, اللہ کی محبت میں جو بھی پریشانی آئی انہوں نے اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا. اللہ نے نہ صرف ان کو چن لیا بلکہ ان کی اولاد کو بھی چن لیا اور ان سے بڑے بڑے کام لیے. وہ آل عمران, اور آل عمران کو چن لیا. جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عمران تاریخ میں دو بتائے جاتے ہیں, ایک تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد کا نام عمران ہے, دوسرے حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسل میں سے تھی. چونکہ ان کے والد کا نام عمران تھا اس لیے اس نسبت کے ساتھ وہ آل عمران میں سے قرار پائیں, اور دوسرے یہ کہ ان کے والد کا نام عمران تھا اس لیے وہ آل عمران میں سے کہلائیں. یہاں ذکر ہے کہ آل عمران کو چن لیا, اور آل عمران کے چنے جانے کی کہانی ایک عورت کے چنے جانے کی کہانی ہے. پیچھے مردوں کا ذکر ہے, یہاں ایک عورت کا ذکر ہے. اللہ نے نیکی اور خیر کے کام میں عورتوں کو بھی پیچھے نہیں چھوڑا, اور انہیں چنا بھی کیسے؟ علل عالمین, تمام جہان والوں پر. وہ صرف کسی ایک خاص ملک, کسی خاص علاقے یا کسی خاص دور کے لیے نہیں چنے گئے تھے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چنے گئے. ایسا نام پایا جو تاریخ میں محفوظ ہو گیا, رہتی دنیا تک یہ نام باقی رہیں گے, ان کی عزت اور بڑائی باقی رہے گی. سوچنے کی بات ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ان لوگوں کو اللہ نے کیوں چنا, اور آج ہم مسلمان ایک عرب کی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. اللہ چننا چاہتا ہے تو ایک فرد کو بھی چن لیتا ہے, اور ذلیل و خوار کرنا چاہتا ہے تو پوری قوم کو بھی کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تعداد نہیں دیکھتے, کوانٹیٹی نہیں دیکھتے, وہ کوالٹی دیکھتے ہیں کہ کون میری بات کے لائق ہے, کون میرے کام کے قابل ہے, کون میرا اطاعت گزار ہے, کون میرے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتا ہے, کون میرے ساتھ سچا ہے. ذریتم بعدہا من بعد, یہ ایک دوسرے کی اولاد میں سے تھے. کس طرح؟ سب انبیاء آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. پھر یہ سلسلہ نوح علیہ السلام پہ جا کے ختم ہوا, جب نوح علیہ السلام کی آل میں سے چند لوگوں کے سوا سب طوفان کا شکار ہو گئے. پھر انہی کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے, اور پھر حضرت ابراہیم کے بعد بنی اسرائیل کے جتنے پیغمبر آئے وہ ان کی اولاد میں سے تھے, جن میں سے پھر عمران تھے, اور عمران میں سے حضرت مریم اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام لوگ انسان تھے، اور وقت نجران کو یہ بتانا مقصود تھا کہ دیکھو تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو، نہیں وہ بھی انسان ہی کی اولاد تھے، یعنی حضرت مریم کی. ذریتم بعدها من بعد واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. سننے والا ہے کس کو؟ اس بات کو جو عمران کی بیوی کہہ رہی تھی، اور جانتا ہے اس بات کو جو ان کے دل میں تھی. کون سی بات؟ اذ قالت، جب کہہ رہی تھی. کون کہہ رہی تھی؟ امرأت عمران، عمران کی بیوی، یعنی حضرت مریم کی والدہ. کیا کہہ رہی تھی؟ ربی، اے میرے رب، انی نظرت لکا، بے شک میں نے نظر کیا تیرے لیے، ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے. کیا ہوگا اس کو؟ محررن، آزاد ہوگا. محرر کا لفظ حیرے رے سے ہے، آزاد کیا ہوا، دنیا کے دھندوں سے آزاد کردہ. تحریر کا لفظ بھی اسی سے ہے. انسان کے دل میں جب تک خیالات ہوتے ہیں وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، قید میں ہوتے ہیں، لیکن جب لکھ دیے جاتے ہیں تو آزاد ہو جاتے ہیں، سب لوگ ان کو پڑھ سکتے ہیں. حریت، آزادی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کسی کا غلام نہ ہونا. حر کہتے ہیں آزاد شریف انسان کو، ہر عمدہ چیز کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے. تو محرر سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ میری خدمت اور دنیا کے کاموں اور دیگر ذمہ داریوں سے آزاد کر دیا جائے گا. عمران کی بیوی کا نام تاریخ میں حنہ بنت فاخوز بتایا جاتا ہے. جب عمران کی بیوی یعنی حنہ کہنے لگی، کیا کہنے لگی؟ اے میرے رب، بے شک میں نے تیرے لیے نظر مانی ہے. بعض روایات میں تو یہ آتا ہے کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، اس لیے انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بچہ دے تو میں اسے اس کی راہ میں وقف کر دوں گی، نظر کر دوں گی، عبادت کے لیے خالص کر دوں گی، اپنی تمام خدمت اور اپنے حقوق سے آزاد کر دوں گی. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انہوں نے اس وقت کہا جب ان کے شوہر فوت ہو چکے تھے. آپ دیکھیے کہ ایک عورت جس کا شوہر فوت ہو چکا ہو، جس کے لیے اس کے پیٹ کا بچہ اس کی کل متاع ہو، ایک ماں کے لیے اپنے بچے کی محبت ویسے ہی بہت شدید ہوتی ہے، لیکن جب باپ دنیا سے چلا جائے تو وہ بچہ اور زیادہ عزیز اور پیارا ہوتا ہے. یہاں پر ایک عورت اپنی سب سے قیمتی چیز، اپنی سب سے محبوب چیز، اپنی سب سے عزیز چیز اللہ کی راہ میں دے رہی ہے، کیونکہ اصل نیکی یہی ہے کہ انسان محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں دے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں مثال ملتی ہے. تو یہاں پر یہ نظر مان رہی ہے کہ میں اپنے پیٹ کے بچے کو اللہ کے راستے میں دوں گی. اب آپ دیکھیے کہ ہم لوگ بھی نظر مانتے ہوتے ہیں. ہم کب نظر مانتے ہیں؟ جب کوئی مشکل پیش آتی. کس چیز کی نظر مانتے ہیں؟ اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی ہمیں کہ کوئی چیز ہمیں پیاری ہے یا نہیں، بس کوئی بھی جو ذہن میں آئے، اچانک ہی دل میں خیال آئے، اس چیز کو نظر کے طور پہ مان لیتے ہیں. اور اگر کبھی کسی بڑی چیز کی نظر مانی جائے بھول کر، تو پھر کام پورا ہونے پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب اس سے جان کیسے چھڑائی جائے، اب اس نظر سے باہر کیسے آیا جائے. لیکن یہاں پر اس خاتون کا حال دیکھیے کہ جو کہتی ہے کہ میں اپنی محبوب ترین چیز، اپنے بچے کو اللہ کی راہ میں دوں گی. اب آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک عورت ہے، اور ان کے خیالات دیکھیں اور ہم اپنے خیالات دیکھیں، اور پھر دینے کے بعد، یہ کہنے کے بعد کیا کہتی ہے؟ فَتَقَبَّلْ مِنِّي، اللہ تو مجھ سے قبول کر لے. उन्हें इस बात पे कोई घमंड नहीं कि मैंने कोई बहुत बड़ी चीज दे दी। अजीज तरीन चीज देने के बाद भी फिक्र इस बात की है कि अल्लाह तो कबूल कर ले, तुझे पसंद आ जाए, तेरी निगाहों में जच जाए, क्योंकि अल्लाह की हस्ती तो बहुत बुलंद है, वो किसी का मोहताज नहीं, उसे किसी की भी किसी चीज की जरूरत नहीं, न किसी माल की और न किसी की औलाद की, वो इन तमाम चीजों से बेनियाज है। ये तो दरअसल हमारा इम्तिहान है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या देते हैं। इन्नी नजरतु लकमा फी बत्नी मुहर्ररन फतकब्बल मिन्नी, तू मुझसे कबूल कर ले। इन्नका अंत समीउल अलीम, बेशक तू सुनने वाला है, जानने वाला है, यानी जो बात मैं अपनी जबान से कह रही हूँ वो तू सुन रहा है, जो मेरे दिल का हाल है वो तू जानता है। अपनी इस नजर पर तुझी को गवाह बना रही हूँ, तू ही मेरे ख्यालात से और मेरी इस तमन्ना से वाकिफ है कि मैं क्या चाहती हूँ। फलम्मा वदात हा, फिर जब उसने उसको जन्म दिया, वदात यानी हन्ना ने जन्म दिया, हा उसको, दोनों ही मुन्नस है यानी मरियम अलैहिस्सलाम को, कालत कहने लगी, रब्बी ऐ मेरे रब, इन्नी वदातुहा उनसा, मैंने तो एक बच्ची को जन्म दिया है। वदा का लफ्जी माना होता है बोझ को उतार कर नीचे रख देना, तो बच्चे के पैदाइश में भी माँ एक बोझ उतार कर रख देती है जो पहले उसके वजूद पर होता है। तो जब उसने उस बच्ची को जन्म दिया तो परेशान हो गई, कहने लगी, रब्बी इन्नी वदातुहा उनसा, अल्लाह मैंने तो एक बच्ची को जन्म दिया है, ये तो एक लड़की पैदा हो गई है। क्योंकि यहूद में ये तरीका था कि अमूमन लड़के नजर माने जाते थे और उनको फिर वो हैकल सुलेमानी में छोड़ आते थे। अब जब बच्ची पैदा हुई तो उनको फिक्रमंदी हुई कि इस लड़की को मैं वहां कैसे छोड़ूंगी, तो अल्लाह ताला ने तसल्ली दी, वल्लाहु आलमु बिमा वदअत, और अल्लाह खूब जानता है जो कुछ उसने जन्म दिया, अल्लाह को सब पता है कि उसने क्या जन्म दिया। वलैसा ज़िकरु कल उन्सा, और नहीं है लड़का लड़की की तरह, यानी अगरचे ये एक बच्ची है और तुम्हारे ख्याल में बच्ची वो काम न कर सकेगी जो एक लड़के को करना है, लेकिन अल्लाह अपनी मसलहतों को खूब जानता है, अल्लाह को मालूम है कि जो काम अब एक लड़की से लेना है वो कोई लड़का दुनिया का कर ही नहीं सकता। अल्लाह ने वो नजर तो कबूल कर ली थी और बच्चा अपनी मर्जी से दिया, माँ के ख्याल और सोच के बरक्स दिया, तो उस पर परेशान हुई कि शायद अल्लाह ताला को मेरी नजर कबूल नहीं हुई, लेकिन अल्लाह ताला ने तसल्ली दी कि नहीं, यहाँ लड़का नहीं चाहिए, यहाँ ये काम एक लड़की करेगी। वलैस ज़िकरु कल उन्सा, व इन्नी समैतुहा मरियमा, फिर वो बोली, मैंने इस बच्ची का नाम मरियम रख दिया। मरियम इब्रानी जबान का लफ्ज है जिसका माना है इबादत गुजार, खिदमत गुजार। कितना खूबसूरत नाम कि अल्लाह ताला की इबादत करने वाली और उसके बंदों की खिदमत करने वाली, यही एक बेहतरीन इंसान की खूबी हो सकती है कि एक तरफ वो हुकूकुल्लाह को अदा करने वाला हो और दूसरी तरफ वो बंदों के हुकूक अदा करे, एक तरफ वो अल्लाह की इताअत और ताबेदारी में सरगर्म हो, उसकी नमाजों में खुशू खुजू हो, उसके रोजों में तकवा हो, उसके सदकात में वो जज्बा हो जो अल्लाह ताला को मतलूब है दरअसल, खैर और भलाई के कामों में वो बगैर कुछ इंतजार किए आगे बढ़ जाने वाला हो, और दूसरी तरफ वो बंदों के हक में बहुत मेहरबान हो, बंदों का खैर खा हो, बंदों की खैरखाही में दौड़ धूप करने वाला हो, कोई यतीम हो या बेवा हो, मजबूर हो, मिस्कीन हो, जरूरतमंद हो, कोई बीमार हो या परेशान हो, किसी भी तरह हो, وہ ان کی کیئر کرنے والا ہو۔ تو ماں نے نام بھی چن کر رکھا، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَا۔ خدمت گزار میں ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کی خادمہ ہوگی، اللہ کے دین کی خدمت کرنے والی ہوگی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے دنیا نہیں آخرت چاہی تھی، اس لیے وہ نام بھی ایسے ہی رکھتے تھے۔ ہم لوگ جب ناموں کی سلیکشن کرتے ہیں تو کیا چیز اپنے سامنے رکھتے ہیں، کیا سوچ کر رکھتے ہیں، کن لوگوں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، کن کی محبت میں مبتلا ہیں اور کنہیں اپنے بچوں کا ہیرو بنانا چاہتے ہیں۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَا، کیونکہ نام سوچ سمجھ کر رکھنا چاہیے، کیونکہ نام کا اثر ہوتا ہے شخصیت پر۔ نام ایسی چیز ہے جو بار بار انسان کے کان سنتے ہیں اور سن سن کر وہ چیز انسان کے دل میں بیٹھتی چلی جاتی ہے، اور پھر اس کا اثر انسان کی پرسنالٹی پر بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے ماں نے اچھا نام رکھا، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور بے شک میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے بچا کر۔ ایک اچھی ماں کی خوبیاں یہاں بتائی جا رہی ہیں کہ بچے کی پیدائش سے پہلے کیا سوچتی ہیں، پیدائش ہونے پر کیا خیال آتا ہے، اور پھر بچے کے حقوق کس طرح ادا کرتی ہیں، کہ اچھا نام رکھتی ہیں، پھر فکر اس بات کی ہے کہ یہ بچی شیطان مردود سے بچ جائے، یہ اپنے دشمن سے محفوظ رہے۔ کیونکہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے شیطان فوری طور پر اس پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش کے وقت شیطان اسے چھوتا ہے تو وہ چلا کر رونے لگتا ہے۔ صرف مریم علیہ السلام اور اس کے بیٹے کو شیطان نے نہیں چھوا، کیونکہ ماں نے یہ دعا مانگی تھی کہ میں اس کو اور اس کی نسلوں کو تیری حفاظت میں دیتی ہوں شیطان مردود سے بچا کر۔ ہم میں سے بھی بہت سی مائیں ہیں جن کی زندگی میں ایسے مرحلے آئے کہ جب ان کے بچے پیدا ہوئے، یا آئندہ مائیں بننے والی ہیں، تو ہم میں سے کتنے لوگوں نے اس موقع پر ایسی کوئی فکر کی کہ یا اللہ، یہ جو تو نے معصوم پیارا پیارا بچہ دیا ہے، گناہوں سے پاک نیک روح، یہ آئندہ زندگی میں بھی اسی طرح نیک ہی رہے اور شیطان کے وار سے بچ جائے، شیطان کا اس پر اثر نہ ہو، اور نہ صرف یہ کہ یہ خود بلکہ اس کی نسلوں میں بھی دین اور ایمان کو باقی رکھنا، ہمیشہ کے لیے یہ تیری پناہ میں رہے۔ یہ تمنا، یہ فریاد اور یہ دعا وہی ماں کر سکتی ہے جس کے اپنے دل میں ایمان ہو، جس کے اپنے دل میں اللہ کی محبت ہو۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، تو قبول کر لیا اس کو اس کے رب نے عمدہ قبولیت کے ساتھ۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس عورت کے دل کے جذبات اور اس کے ارادوں کو قبول کر رہا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول کر رہا ہے، اور اس قبولیت میں کیا ہے کہ اس بچی کو قبول کر لیا گیا۔ اور کیسے؟ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس کو عمدہ طریقے سے پروان چڑھایا۔ انبتہا کا لفظ نون بے تے سے ہے، پرورش کرنا، پروان چڑھانا، اگانا، گویا بالکل بچپن میں ہی پیدا ہوتے ہی وہ لے لی گئی تھی، قبول کر لی گئی تھی۔ اور یہاں ان کی جسمانی، علمی، عقلی، روحانی، اخلاقی ہر طرح کی پرورش مراد ہے، یعنی ایک بہترین ماحول میں ان کو پروان چڑھایا گیا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اس بچی کی کفالت زکریہ علیہ السلام نے کی۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ باپ تو فوت ہو چکے تھے، زکریہ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اس بچی کی کفالت زکریہ علیہ السلام نے کی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے دودھ پلانے کا انتظام اور باقی تمام چیزیں انہی کے حصے میں آئیں۔ كلما دخل عليها زكريا المحراب جب کبھی زکریہ علیہ السلام اس بچی پر محراب میں داخل ہوتے، محراب کا لفظ جو ہے ہیرے بے سے ہے، حرب، حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ کرنا، وہ جگہ جہاں شیطان سے جنگ کی جاتی ہے، مراد ہے عبادت گاہ، عبادت کا حجرہ، مسجد میں سب سے الگ تھلگ جگہ جہاں مریم علیہ السلام اعتکاف کرتی تھی. یا محراب سے مراد وہ مشہور محراب نہیں ہے جو مسجد میں آگے کے حصے میں ہوتی جہاں امام کھڑے ہو کر نماز وغیرہ پڑھاتا ہے، اس سے مراد یہاں الگ کمرہ ہے. تو جب کبھی زکریہ علیہ السلام حضرت مریم کے پاس ان کے عبادت خانے میں جاتے، وجدہ اندہا رزقہ، ان کے پاس رزق پاتے. رزق کے یہاں دو معنی کیے گئے، ایک معنی تو کھانے پینے کی چیزیں، اور مراد اس سے بے موسم کے پھل، سردیوں میں انہیں گرمیوں کے پھل ملتے اور گرمیوں میں سردیوں کے پھل، وہ جو عام لوگوں کو میسر نہیں ہوتے تھے وہ ان کے پاس پائے جاتے. اور رزق سے دوسری مراد علم لیا گیا ہے، صحیفے لیے گئے ہیں. مجاہد ایک مفسر قرآن ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد علمی صحیفے تھے، یعنی نہ صرف یہ کہ وہ عبادت کرتی بلکہ علم بھی حاصل کر رہی تھی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس ایسا کلام آتا کہ جو ان کی علمی اور روحانی ترقی کا سبب تھا. بہرحال دونوں معنی بھی ہو سکتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی تھیں اور علمی ترقی کے لیے صحیفے بھی تھے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، زکریا علیہ السلام جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ رزق پاتے. قالا، پوچھتے، یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، یہ تیرے لیے کہاں سے آتا ہے؟ کیونکہ اس محراب میں حضرت زکریا علیہ السلام کے سوا کسی دوسرے کو جانے کی اجازت ہی نہ تھی، کوئی وہاں جاتا ہی نہیں تھا. قالت، وہ کہتی، ہو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ ان کی کرامت تھی. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے. کرامت سے کیا مراد ہوتی ہے؟ ظاہری اسباب کے خلاف کسی چیز کا سامنے آنا. انبیاء علیہ السلام کے لیے معجزات ہوتے ہیں، یعنی ظاہری سبب کے بغیر کسی چیز کا واقع ہو جانا، یعنی کوئی ریزن پتہ نہیں چلتی لیکن چیز سامنے ہوتی. اور اولیاء اللہ کی کرامتیں ہوتی ہیں. بعض صحابہ کرام سے بھی کچھ چیزیں منسوب ہیں، اور اس کے بعد بعض نیک لوگوں کی بھی کرامتیں آپ نے پڑھی ہوں گی. انبیاء علیہ السلام کے معجزے پر ایمان لانا تو ضروری ہوتا ہے، لیکن کسی ولی کی کرامت پر ایمان لانا ضروری نہیں ہوتا. اگر کوئی چیز آپ کے سامنے ہے تو مان لیں، لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ عقلی طور پر آپ کا ماننے کو دل نہیں چاہتا تو اس پر آپ خاموشی اختیار کریں، اس سے آپ کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آئے گا. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خبیب جو تھے، جنہیں مکہ میں کافروں نے شہید کیا تھا، تو جب وہ قید میں تھے کافروں کی تو ان کے پاس تازہ انگور ہوتے تھے، حالانکہ وہ مکہ میں اگتے نہیں تھے اور نہ ملتے تھے. تو یہ ان کی کرامت تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو رزق پہنچتا تھا. ایسے ہی اور بھی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں جو مختلف لوگوں کی زندگی میں ہوا کرتی ہیں. اور اس کی بھی ایک حقیقت ہے، عقلی توجیہ تو اس کی کوئی نہیں کی جا سکتی، لیکن بہرحال ایسی چیزوں کا وجود موجود ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، جس کو چاہے جہاں سے دے، جو چاہے دے، اس کو روکنے والا کوئی نہیں.